Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman'ın Risale-i Nur Külliyatı'ndan 29. sözü okuyacağız. Bu risale, iman hakikatleri içerisinde çok mutena, müstesna yeri olan bir risaledir. Çünkü ruhun bekasına, meleklerin varlığına ve haşrin, ahiretin varlığına dairdir. Şimdi onu okumaya başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzelül melâiketu ve ruhu fîhâ bi'izni rabbihim. Melekler ve ruh onda, o günde, o gecede Rablerinin izniyle inerler. Kulir ruhu min emri rabbi. De ki ruh Rabbin emrindendir. Bu iki ayette melekler ve ruhtan bahsedilmektedir. Mukaddime, yani ön söz. Meleklerin ve ruhani varlıkların var oldukları, varlıkları, insanların ve hayvanların varlığı kadar kat'idir, kesindir denilebilir. Evet, 15. sözün birinci basamağında beyan edildiği gibi, hakikat katiyen gerektirir. Yani tabiata baktığımız zaman, tabiat, hayat, gördüğümüz olaylar, bunlar bize ruhun bekasından veyahut meleklerin ruhun varlığından bahseder, bunu anlatırlar. Hakikat katiyen gerektirir ve hikmet, akıl, mantık yakinen ister ki, yeryüzünde çok çeşitli canlı varlıkların yaşadıkları gibi, göklerde de oraların hayat şartlarına uygun canlı ve şuurlu varlıklar yaşıyor olmalıdırlar. Yerde pek çok canlı varlıklar olduğu gibi, göklerde de oraya uygun canlı varlıklar, şuurlu varlıklar olmalıdır. Evet, öyle varlıkların var olduğunu dinimiz haber veriyor. Pek çok cinsi ve çeşidi bulunan o varlıklara dinin dilinde melekler ve ruhaniler adı verilmiştir. Değerli kardeşlerim, hakikaten tabiat, eğer dikkat edersek, Cenab-ı Hak tabiatta bize çok şey konusunda yol gösterir, anlatır. Yani mesela bir yaprak kaç çeşit şekil almış, kaç yaprak çeşidi var? Bir bitki, meyve kaç çeşidi var? Bütün bu çeşitlere baktıktan sonra, meleklerin de çok çeşitli olacağını, cinlerin ve ruhani varlıkların da çok çeşitli olacağını anlamak zor değil. Çünkü Cenab-ı Hak öyle tek çeşit varlık yaratmıyor. Bu onun hikmetinin sonsuzluğundan, kudretinin sonsuzluğundandır. Aklı çok şeye yetmeyenler, gücü çok şeye yetmeyenler, onlar yapsalar diyelim ki tek çeşit bir şey yaparlar. Ama hem ilmi, hem iradesi, hem kudreti sonsuz olan bir zat elbette çok çeşitli, zengin çeşitleriyle bir alem yaratır. İşte yeryüzünde bunu gördüğümüz gibi gökyüzündeki boşluğu dolduran nice varlıkların var olduğunu ve onların da çok çeşitli varlıklar bulunduklarını anlamak zor olmaz. Evet, hakikat böyle iktiza eder. Zira şu yeryüzü zeminimizin, yani bir bina tasavvur edersek bütün kainatı, yeryüzü bir zemin. Onun uçsuz bucaksız göklerin yanında çok küçük olduğunu biliyoruz. Böyle olduğu halde sayısız canlı ve şuurlu varlıklarla doldurulmuş olması, ara sıra boşaltılıp yeniden canlı ve şuurlu varlıklarla doldurulup şenlendirilmesi işaret eder, belki açıkça gösterir ki, şu muhteşem kaleler gibi yüksek gözetleme kuleleri bulunan, sanatlı saraylara benzeyen gökler de, elbette varlık aleminin göz bebeği olan canlılarla ve canlıların göz bebeği olan şuurlu, akıllı varlıklarla doludurlar. Evet, yeryüzü gökyüzüne göre, evet bu da bir binadır. Ama gökte sanki çok harika, muhteşem binalar var gibi. Yüksek alemler var gibi. Kendi şartlarında öyledir de. Yeryüzünde bu cansız varlıklar içerisinde canlılar ve canlılar içerisinde şuurlu varlıklar neyse, nasıl bu alem o şuurlu varlıklarla doldurulmuşsa, yani bizlerle, bu gökyüzü de muhakkak oranın şartlarına uygun öylesine canlı varlıklarla, akıllı varlıklarla doldurulmuştur. Oradaki mahluklar da insanlar ve cinler gibi şu alem sarayının seyircileri ve şu kainat kitabının okuyucuları, mütalacıları ve Yüce Rabbin saltanatını ilan eden dellallarıdır. Değerli kardeşlerim, bir kere şu dünyada insanlar ve cinler şu alem sarayını seyretmeye gelmişiz. Şu dünyada gezmeye, görmeye, incelemeye, yiyip içmeye ve fakat seyretmeye, özellikle gördüklerimizi, istifade ettiklerimizi anlamaya, onların üzerinde bir fikir yürütmeye, bize bunları ikram edeni görmeye, tanımaya gelmişiz. Kainat bir kitaptır diyoruz, kitap gibidir. Onu fizikçiler de okuyor, kimyacılar da okuyor ama satır aralarını okuyamıyor veya en önemli yerlerini okumadan es geçiyorlar ki, kainat kitabını okurken kitabın katibini görmüyor, anlamıyorlar. Kitabın katibi, yazarı ne diyorsa, esas anlatmak istediği neyse ona kulak vermiyorlar. Bir kısmı vermiyor en azından. Öyleyse kainat kitabını okumaya geldiğimizi bilmeli ve bu kitabı mütalaa ederken Yüce Rabbin saltanatını ilan eden her yerdeki dellalları görmeli ve biz de en büyük ilancı olmalıyız. Rabbin saltanatını görmek, onun icraatını görmek, seyretmek ve ilan etmek. İşte vazifemiz bu. Gökyüzünde de böyle varlıklar var. Külli ve umumi kullukları ve ibadetleriyle kainatın büyük ve külli mevcudatın tesbihatlarını temsil ediyorlar. Öyle varlıklar vardır ki bir küçük fabrikada veya bir küçük evde neler dönüyor onu ancak görebilir. Öyle kimseler vardır ki bir fabrikada dönen işleri bilir. Kimler ne alıp ne satıyorlar, neler dokunuyor bu fabrikada, kimler istifade ediliyor, bilirler. Bu nazarın umumiliği, külliliği, genişliği çapında, anlayışın, idrakin genişliği çapında hissedilir, anlaşılır ve bu vazifeler yapılır. İşte yerde biz, insanlar ve cinler, gökte melekler ve ruhaniler bu vazifeleri yaparlar. Kainatın olayları ve olayların cereyan şekli onların var olduğunu gösteriyor. Evet, hani bir yerde mesela sinema çalışıyor. Sinema çalışıyor. Görüyorsunuz film oynuyor. Bir şeyler anlatılıyor. Büyük bir perdede. Elbette dersiniz ki ben görmüyorum ama şu anda burada koltuklara oturmuş bu filmi izleyenler olmalıdır. Bazen evinizde, odanızda kimse olmadığı halde televizyonun çalıştığını görür de dersiniz ki Kimse yokken bu televizyon niye çalışıyor ki? Evet, televizyon çalışıyorsa onu izleyen olmalıdır. İşte kainatta çok büyük çapta olayların yaşandığını, büyük efendim perdelerde çok olayların yaşandığını, aksettiğini görüyoruz. Elbette onları seyreden, anlayan, idrak eden ve onlardan memnun olan duygularını ifade eden varlıklar vardır ve o olaylara cevaplar veriyorlardır. Evet, şu kainatın olayları ve cereyan şekli öyle varlıkların var olduğunu gösteriyor diyor üstad. Her maddi olayın arkasında gözle görünmeyen güçlerin, güç diyorum, bir çeşit enerjinin, bir gücün var olduğunu, etkisini görüyoruz. Tekrar ediyorum, bakın. Maddi olayların arkasında gözle görünmeyen güçlerin etkisini görüyoruz, anlıyoruz. Mesela evimizin pencere perdesi hareket ediyorsa, o perdeyi hareket ettiren bir rüzgar var demektir. Rüzgar, gözle görünmeyen fakat elimizle, vücudumuzla hissedebildiğimiz bir hava hareketidir. Ya havayı hareket ettiren nedir? Hava da yoğunlaşarak, sıklaşarak, yüksek basınca sahip olduğu bir bölgeden, basıncın yoğunluğun daha az olduğu bir başka alana doğru akmaktadır. Basınç farkından, havadaki basınç farkından doğmaktadır rüzgar. Rüzgarın anlayabildiğimiz sebebi budur ama biz ne alçak ne de yüksek basıncı göremiyoruz. Göremiyoruz ama bu var. Var ve havaya hareket veriyor. Hava da bizim perdemizi oynatıyor, ona hareket veriyor. Biz ne rüzgarı ne de rüzgara sebep olan o görünmeyen güçleri görmüyoruz, göremiyoruz. Demek görmediğimiz güçler ve etkiler bir hikmetin, bir hakimin hikmetiyle, tanzimiyle dünyamızda çalıştırılıyor ve hizmet ettiriliyorlar. Onlar var. Onları hareket ettiren, onlara hikmetiyle şekil veren de Yüce Rabbimiz. İşte Cenab-ı Hakk'ın kainatı had ve hesaba gelmeyen ince sanatlarla ve tezyinatla, süsle, anlamlı güzelliklerle ve hikmetli nakışlarla süslemesi, açıkça belli ki o sanatları ve güzellikleri tefekkür edecek, yani bu filmi seyredecek, anlayacak, bu kitabı okuyacak, anlayacak ve onu hayranlık derecesinde beğenecek ve takdir edecek olanların görmesini istiyor Rabbimiz. Onların var olmalarını gerektiriyor. Evet, kainattaki bu güzellikleri, bu icraatı seyredecek, anlayacak, gözlerin ve akılların var olmasını istiyor. Evet, nasıl ki her güzellik elbette bir aşık ister. Yiyecek de aç olana verilir. Öyleyse şu sonsuz sanat ve güzellikler içinde ruhları ve kalpleri besleyen unsurlar ve özellikler pek çoktur. Bunlar elbette meleklerin ve ruhanilerin gıdalarıdır. Bizim gibi akıllı insanların gıdası, bakın bedenimizin gıdası şu yediğimiz sebzeler, meyveler, bedenimizin. Onu yiyoruz. Ayrıca kalbimizin, sevgi ve duygularımızın gıdaları var tabiatta. Onları da seviyoruz, hoşlanıyoruz. Daha pek çok ilgiler kuruyoruz. Ayrıca bizim bir aklımız var. Aklımız da acıkır ve aklımızın açlığını da tabiattaki ilimlerle gideririz. Tabiattaki ilimler, ilime konu olan olaylar bizim aklımızın gıdasıdır. Bizim fevkalade yüksek duygularımız da var. Meleki, ruhani kabiliyetlerimiz var. Onlar da marifetullah istiyor, muhabbetullah istiyor, Allah sevgisi istiyor. O duygularımızın, o kabiliyetlerimizin rızkı onlardır. Onlar da beslenirler. Cenab-ı Hak güzelliği yaratmışsa aşıkı yaratmıştır. Aşığı yaratmışsa güzelliği yaratmıştır. Açlık verdiyse gıdayı yaratmıştır. İşte bu bizim elimizin ulaşmadığı, gözümüzün erişmediği kainatın her yerinde güzellikler var ve çok olaylar var. Onları zevkle seyredecek, hayranlıkla seyredecek ve Rabbimizi tesbih edecek, takdis edecek melekler yaratılmıştır ve onlar vardırlar. Ruhaniler vardırlar. Gıdası tesbih olan, takdis olan, tahmid olan, tehlil olan ruhaniler, melekler vardırlar ve onlar yaratılmışlardır kainatta. Değerli kardeşlerim, dersimize burada kısa bir ara veriyoruz.